ini hai nak rati rani hai re ted gabru nu mare ni munde pagal ho gaye ne tere gin gin lak de hulare ni hai nak rati rani hai re ted gabru nu mare ni munde pagal ho gaye ne tere gin gin lak de hulare teri tedi tedi takni kamal kar gayi akha na tu sawal kar gayi हां हां तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई दे किन्ने मरते ने दे किन्ने पहला तुम्हारे हनी हाय नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आउंदा आ नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आउंदा आ तेरे ते शर्तां ला ला के रोज किन्ने निहार हाई है नखरा तेरा नी हाई रे तेरे गबरू सच्ची मुच्ची हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहणो दिल डरदा बन मेरी क्वीन सोनिए देख कल्ला जट तेरा किंग वरगा हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए